binecuvântată, de sus binecuvântată, de sus binecuvântată. Vremea ei se împlinea, să nască nu găsea, să nască nu găsea. Cel plecat din veșnicii să ne aducă bucurii, să ne aducă bucurii. Și-a lăsat a lui mărire să ne aducă mântuire, să ne aducă mântuire. S-a născut Emanuel. Eu-l iau în inimioară, chiar acum din astă seară, chiar acum din astă seară. Vreau-l inima să crească, sufletul să-mi mântuiască, sufletul să-mi mântuiască. Eu îl iau în inimioară, chiar acum din astă seară, chiar acum din astă seară. Vreau în inimă să crească, sufletul să-mi mântuiască, sufletul să-mi mântuiască.